To jest album, który zdążyłem poznać na pamięć. Przesłuchałem dziesiątki, setki razy w drodze na studia, na uczelnię. To zawsze było tak, że album trwa 42 minuty, a można było dosłuchać do połowy drugi raz mniej więcej. I nadal jestem w stanie wyłapać, jeszcze po tych 100 latach, jestem w stanie wyłapać miejsce, w którym wysiadałem na przystanku na płycie to miejsce. I jak zawsze przy prezentacji tego albumu mam nadzieję i mówię o tym, że mam nadzieję, że jest tam po drugiej stronie ktoś, kto usłyszał tę płytę po raz pierwszy i się w niej zakochał, tak jak ja. Roger Waters, The Pros and Cons of Hitchhiking, 1984 rok. Ostatniego dnia kwietnia minie 35. rocznica wydania tego albumu. Jest jeszcze jeden artysta, który obowiązkowo powinien pojawić się w mikrokosmosie w okolicach świąt wielkanocnych. No i będzie to oczywiście Van Morrison. Dzisiaj znowu nie będę uciekał od tych najpopularniejszych utworów. She come around here by midnight. She come around here by midnight. Make me feel so good. Every night about midnight. Come to my home. Make me feel alright. Walking down the street, she knock on my door. Walking down the street, she knock on my door. She come in my room, make me feel so good. You know what a woman do? Wow, wow, she make me feel alright. She's a natural-born woman. Not your bone soul sender. Not your bone woman. Not your bone soul sender. Come here by midnight. Yeah, yeah. I tell you about my baby. When those are called around. So oh, good. Yeah, yeah, yeah. But I feel all right. Yeah. You feel all right. Yeah. The woman's a winner. And her name is G. G. Yeah. Yeah. Oh. Oh. Ah. Hey. I won't shout it every day. In every day. Będę próbował zgadnąć, od ilu lat prezentuję Państwu Vana Morrisona w audycji wielkanocnej, ale jest to dosyć prosto do policzenia, ile to lat Janusza Kosińskiego nie ma z nami. I już odpowiedź natychmiast padnie. Ale skoro miały się pojawiać... Gloria oczywiście nie jest wielkanocna, nie jest to chwała, to jest po prostu imię dziewczyny. To tak a propos. A jeżeli chodzi o Vana Morrisona i żeby założyć jakąś taką klamrę między tym utworem My Morning Jacket, który się pojawił, It Makes No Difference, już ponad godzinę temu, i tym, co mogę Państwu jeszcze zaproponować pośród utworów, które zawierają w sobie ten pierwiastek radości w sobie, no to mam takie nagranie Vana Morrisona razem z zespołem The Band. No, podobało się Państwu. No jest takich nagrań, gdyby mieć czas, gdyby znaleźć miejsce w swoim codziennym życiu na przesłuchiwanie płyt, których prawdopodobnie nigdy nie posłuchamy, a które przecież są dostępne na wyciągnięcie ręki, trochę poszukać. Kilka płyt zaledwie od nas znajdują się niesamowite utwory. No dobrze, to Van Morrison, jeżeli chodzi o dzisiaj, swoje spotkanie z nami zakończył, a mamy jeszcze 2-3 tematy, które chciałbym poruszyć. Kolejny związany bezpośrednio z datą. 21 kwietnia znowu, ta data jutrzejsza się pojawia. Tyle tylko, że nie 30 parę lat temu, nie 5 lat temu, nie 4, a 21 kwietnia 2003 roku. To zawsze było szaleństwo w jej głosie, w jej muzyce. Coś nieokiełznanego. Nawet kiedy śpiewała najprostsze piosenki, coś w środku paliło się, coś w środku było niepokojącego. I to drugi bądź trzeci utwór w dzisiejszym mikrokosmosie, który jakiś właśnie niepokój zawiera. 21 kwietnia 2003 roku odeszła Nina Simone. Gonna run to, where you gonna run to, all on that day, will I run to the rock, please hide me and run to the rock, please hide me and run to the rock, please hide me Lord, all on that day, but the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down all on that day. I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, Lord, Lord, all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil, the Lord said, go to the devil. sea. It was boiling around the sea. It was boiling all on the bay. So I ran to the Lord. I said, Lord, hide me. Please hide me. Please help me all on that day. He said, child, where were you when you ought to have been praying? I said, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord. All on that day, said a man, you ought to be praying. Ought to be praying, said a man. Ought to be praying. All on that day, I cried, power. Się poukładało w tym dzisiejszym mikrokosmosie utwory, których chyba dawno nie było i które powinny od czasu do czasu zostać przypomniane. Ja kilka tygodni temu z kolei przypomniałem Państwu zespół Black Mountain i oczywiście zabrakło wówczas czasu, żeby zaprezentować Mothers of the Sun, czy jakikolwiek utwór z tej ostatniej płyty niezwykłej, niesamowitej. No to może chociaż jedno nagranie, może właśnie to, które wtedy zostało wspomniane. Sam początek najnowszego, nie, najnowszy to będzie za chwilę. Poprzedniego, już można powiedzieć, albumu zespołu Black Mountain, czyli Mothers of the Sun. your children, how they run. Ain't no fooling, we're back in school. Thank you.

Zapamiętali Państwo tę nazwę? Picture Books. Na prawie na do usłyszenia, a na do usłyszenia nagranie, które, o którym mówię, które cytuję od lat, a jeszcze nigdy nie udało mi się Państwu zaprezentować. Wprost z jednego z dokumentów o ważnym artyście. Niech on sam powie, kto powinien rządzić światem. To był Mikrokosmos. Dziękujemy. Let Nina Simone rule the world. Certain kind of light has never shone on me. I want my whole life to be live with you. There's a way, everybody say, do each and every little thing. What zapraszamy do reklamy. Toyota prezentuje 2019 rok potęgi siedmiu premier. Nadjeżdżają kolejne. Legendarna Toyota Corolla w wersjach hatchback i TS Kombi. Teraz z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Sprawdź je podczas dni otwartych w salonach Toyoty w całej Polsce. Już 27 i 28 kwietnia. Żegnamy reklamy.